فقال للترجمان دیه کلبی رضی اللہ تعالیٰ نو حمص تشریف لگا اور نبی علیہ السلام کا دعوت نامہ بسرا کی گورنر کو دے دیا, حمص کی گورنر کو دے دیا, اور گورنر وہ خط لے کر بیت المقدس گیا جہاں ہرقل اعتکاف کرنے کے لیے گیا تھا, اس کو وہ خط دیا. ہرقل نے کہا کہ یہ مکہ شہر سے جس میں نبوت کا دعویٰ ہو چکا ہے کچھ لوگ شام میں موجود ہیں. تو اس وقت ابو سفیان تجار کے وفد میں کاروباری سلسلہ شام گئے تھے, ان کو بلائے گئے. پھر ابو سفیان کو آگے اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا اور تقریباً 10-11 سوالات ہرقل نے ابو سفیان سے کیے. ابو سفیان نے جوابات دیے. آج کی روایت میں ہرقل ابو سفیان کے جوابوں پر تبصرہ کرتا ہے. ہرقل نے ابو سفیان سے اپنے دربار میں 10-11 سوالات کی نبی علیہ السلام کے بارے میں, اور جب ابو سفیان نے جوابات دے دیے تو فقال للترجمان سے اب ہرقل کا تبصرہ شروع ہوا. کن کے اوپر؟ ابو سفیان کے جوابات کے اوپر. ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ تم اس ابو سفیان کو کہو کہ میں نے پہلا سوال تم سے کیا کہ اس آدمی کا نسب کیا ہے, تو تم نے کہا ہوا فینا ذو نسب, کہ بڑے اعلی خاندان کا نام آدمی ہے. یہ تیرا جواب تھا. تو اس جواب پر میں یہ تبصرہ کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اسی طرح ہوا کرتے ہیں کہ وہ اعلی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, اعلی خاندان کے. تو یہ آئندہ تبصرہ ہے ہرقل کا ابو سفیان کے جوابات پر. وقال للترجمان, ہرقل نے اپنی ترجمان سے کہا کہ قل, اے ترجمان تم کہو لہو ابو سفیان کو کہ سألتک عن نسبہ, میں نے تم سے پوچھا تھا اس پیغمبر کے نسب کے بارے میں. فذکرت انہ فیکم ذو نسب, تم نے یہ جواب دیا کہ وہ ہمارے اندر بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو تبصرہ یہ ہے وکذلک الرسل تبعث فی نسب قومها, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں بھیجے جاتے ہیں, اسی طرح رسول تبعث بھیجے جاتے ہیں فی نسب قومها, اپنی قوم کے اعلیٰ ترین نسب میں اور خاندان میں. اس جواب سے معلوم ہوا کہ وہ نبی برحق ہیں. دوسرا وسألتک, اور ابو سفیان سے میں نے پوچھا کہ هل قال احد هذا القول, کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ اس سے پہلے اس کے باپ دادوں نے کیا تھا. فذکرت اللہ, تو ابو سفیان تم نے ذکر کیا کہ اس کے ابا اجداد میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, یہ تیرا جواب تھا. تو میرا تبصرہ یہ ہے قلت لو کان احد, اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی شخص ہوتا قال هذا القول جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا قبلہ سے پہلے, تو پھر لقلت میں کہتا رجل کہ یہ بھی ایک آدمی ہے, یأتسی بقول قیل قبلہ, یہ اقتدا کرتا ہے اس نبوت کا جو اس سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا, لیکن اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول برحق ہے. یہ دوسرے جواب پر دوسرا تبصرہ ہوا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ, میں نے آپ سے سوال کیا کہ اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا. فَذَكَرْتَ, تم نے ذکر کیا اللہ کہ اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. تو اس جواب پر میرا تبصرہ یہ ہے فقلت, میں نے دل میں کہا کہ فلو کان من آبائہ من ملکن, اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ کہتا رجل کہ یہ نبی نہیں ہے, یہ ایک آدمی ہے, یطلب ملک ابی ہے, یہ اپنی باپ کی وراثت اور حکومت جو ہے وہ طلب کرنا چاہتا ہے. چوتھا سوال کیا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، کہ تم نے اس سے پہلے اس پر کبھی الزام جھوٹ کا لگایا تھا؟ قبل ان یقول ما قال، قبل اس نبوت کی جو اس نے دعویٰ کیا، فذکرت ابو سفیان، تم نے ذکر کیا اللہ، ہم نے کبھی اس کو جھوٹا نہیں پایا. نفا، میرا تبصرہ یہ ہے، فقد عارفو، مجھے یقین ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مخلوق پر تو جھوٹ نہ بولے اور خالق پر جھوٹ بولے کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے. معلوم ہو اگر یہ مخلوق کے اندر سچا ہے تو خالق کے معاملے میں بھی سچا ہے. فقد عارف ہو، میں پہچان گیا، انہ لم یکن، کہ یہ نبی نہیں ہے، لیذر الکذب علی الناس، کہ لوگوں میں تو جھوٹ چھوڑ دے، او یکذب علی اللہ، او خدا پر جھوٹ باندھے. معلوم ہوا کہ خدا کے معاملے میں بھی یہ سچا ہے، یہ جو کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے بالکل ٹھیک ہے. وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، اور میں نے آپ سے سوال کیا کہ امیر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، ام ضعفاؤہم، یا غریب، فذکرتا، تو نے ذکر کیا، ان ضعفاؤہم اتبعوہ، کہ غریب غربا ان کی پیروی کرتے ہیں. تو میرا تبصرہ یہ ہے، وہم اتباع الرسول، یہ غریب ہی تابعداری کرتے ہیں، کس کے؟ رسول رسولوں کا. وسألتك، میں نے آپ سے سوال کیا، ایزیدون ام ینقصون، کہ یہ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں، تو تم نے ذکر کیا، انہم یزیدون، کہ روز بروز بڑھ رہے ہیں. تو میرا تبصرہ یہ ہے، وکذالک امر الایمان، ایمان کا معاملہ اسی طرح ہے کہ اس کے افراد بڑھتے ہیں، حتی یتم، حتی کہ وہ تام ہو جائے، یعنی خوب پھیل جائے. وسألتك، میں نے تم سے سوال کیا، ایرتد احد سخطة لدینہ، کہ کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے اس وجہ سے، سخطة لدینہ، کہ وہ اپنے اسلام کو برا جانے، بعد ان یدخل فی، داخل ہونے کے بعد. تو تم نے ذکر کیا اللہ، کہ کوئی مرتد نہیں ہوتا. تو میرا تبصرہ یہ ہے، کذلک الایمان، ایمانی کی طرح ہی نہ تو خالط ہو، جب خلط ہو جائے، بشاشت ہو اس کی تفصیل، القلوب و قلوب کے ساتھ، تو داخل ہونے کے بعد ایمان دلوں سے نکلتا نہیں. وسألتک هل یغدر، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ وعدہ خلافی غدر کا خیانت کرتے ہیں، تو تم نے ذکر کیا اللہ، یہ غدر نہیں کرتے. تو میرا تبصرہ یہ ہے کہ کذالک الرسول لا تغدر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خیانت نہیں کرتے. وسألتک بما یأمرکم، اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں. فذکرت انہ یأمرکم ان تعبدوا اللہ، تم نے ذکر کیا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے خدا کی عبادت کی، اور اس بات کی، لا تشرکوا بھی شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اور وہ ہمیں منع کرتا ہے، عن عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت سے، اور ہمیں امر کرتا ہے نماز، والصدق، و سچائی، والعفاف، و پاکدامنی کے. فان کان ما تقول حقا، اگر وہ جوابات جو آپ نے بیان کی اگر وہ سچے ہیں، فسیملک موضع قدمی ہاتین، وہ بادشاہ بنے گا اس جگہ کا جہاں میرے قدم یہ دو پڑے ہیں، یعنی یہاں اس کی بادشاہ. وقت کن تو عالم، اور میں انجیل سے جانتا تھا، انہ خارج، کہ وہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن ولم اکن اظن انہ منکم، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ نبی عرب سے ہوگا. فلو انی عالم، اگر مجھے یقین ہو جائے، انی اخلص، کہ میں پہنچ سکتا ہوں نبی علیہ السلام تک، لتجشمت لقاءہ، میں بہت تکلیفیں برداشت کروں گا حضور سے ملنے میں. ولو کنت عندہ، اگر کاش میں حضور کے پاس ہوتا، لغسلت عن قدمیہ، میں آپ کے پاؤں دھو لیتا. ثم دعا بک، بس یہاں عینی نے دو اعتراض کیے ہیں، ایک یہ کہ آپ ترتیب سوالات کا دیکھیں اور ترتیب جوابات کا دیکھیں تو یہ مطابق نہیں ہے. ساتواں سوال کا جواب آٹھویں نمبر پر دیا اور آٹھویں سوال کا نمبر ساتویں پر دیا ہے، یعنی جو سوال آگے ہیں اس کا جواب پیچھے ہیں، اور جو سوال پیچھے ہیں اس کا سوال تو ترتیب جوابات کی ترتیبی سوالات کے مطابق نہیں. ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں تقریباً 11 سوالات تھے لیکن ہرقل نے سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 10 کا جواب ذکر نہیں کیا. یہ دو اعتراض ہیں. ایک تو یہ کہ جوابات کی ترتیب سوالات کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے. سوالات اگر اس ترتیب سے ہے تو اس سوال کا جواب تیسرے نمبر پر آنا چاہیے لیکن وہ چوتھے نمبر پر ذکر ہے اور چوتھے نمبر کا سوال تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ذکر ہے. تو ترتیب جوابات کی ترتیب اس سوال کے مطابق نہیں. ایک آپ مطالعہ دیں کہ آپ کو معلوم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں سوالات تقریباً 11 ہے لیکن ہرقل نے سوال نمبر 9 کی جواب پر اور سوال نمبر 10 کی جواب پر تبصرہ نہیں کیا. اسے خاموش. اسے اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کو ہرقل کی روایت کو امام بخاری نے دو مرتبہ نقل کیا. ایک باب بدء الوحی میں نقل کیا ہے جو یہ اور ایک کتاب الجہاد میں نقل کیا ہے. تبلیغی کتاب الجہاد میں نقل کی ہیں. کتاب الجہاد میں جوابات کی ترتیب سوالات کی ترتیب کی بالکل مطابق ہے. جو سوال نمبر 4 ہے اس کا جواب نمبر 4 ہے, جو سوال نمبر 5 ہے اس کا جواب نمبر 5 ہے, جو سوال نمبر 6 ہے اس کا جواب نمبر 6 ہے اور سوال نمبر 9 اور نمبر 10 پر بھی ہرقل نے تبصرہ کیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں جو ترتیبی جوابات مطابق نہیں ہے ترتیبی سوال کے اور دو سوالات کا جواب پر تبصرہ نہیں ہے, یہ راوی نے اختصار کر کے دو جوابات پر تبصرہ بھی چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجموعہ سوالات مجموعہ جوابات کے مقابل میں ذکر کیا ہے اور ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا. تو یہ راوی کی بات ہے اور امام بخاری نے راوی سے جیسے سنا ویسے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. کتاب الجہاد میں یہ روایت دیکھو, وہاں جو ترتیب سوالات کی ہے وہی ترتیب جوابات کی ہے اور جیسے باقی سوالات کی جوابات پر ہرقل کا تبصرہ ہے تو سوال نمبر 9 نمبر 10 کی جواب پر بھی ہرقل کا تبصرہ موجود ہے لیکن وہاں راوی اور ہے یہاں اور ہے. اس راوی نے اختصار سے کام لے کر نمبر 9 نمبر 10 سوال کی جواب پر تبصرہ ترک کر دیا اور اختصار سے کام لے کر مجموعہ جوابات مجموعہ سوالات کے مقابل میں ذکر کیا ہے, ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا. امام بخاری نے راوی سے جیسے روایت سنی تھی ویسی نقل فرمائی ہے. اچھا, یہ تو دربار میں ابو سفیان کے وفد سے بات چیت تھی اور ابو سفیان کے جوابات پر تبصرہ تھا. اب حضرت دیہے کلبی جو خط لے کے گئے تھے تو فرمایا ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہرقل نے منگا لیا نبی علیہ السلام کا وہ دعوت نامہ بعصبی معدیت القلبی جو نبی علیہ السلام نے دعوت نامہ بھیجا تھا حضرت دیہے کلبی کے ہاتھ الی عظیم بصرا, بصرا کی امیر گورنر کی طرف, اس کا نام حارث ہے. فدفعہ عظیم بصرا, پس دے دیا وہ دعوت نامہ عظیم بصرا, بصرا کے گورنر حارث نے الی ہرقل, ہرقل کو. فقرأہ, اس نے پڑھا. فإذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فانی ادعوک بدعائے الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فانما علیک اسم الیریسین یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. یہ خط کا مضمون ہے من محمد عبد اللہ. اسی یادہ معلوم ہو گئے کہ خط کی ابتدا میں ایک کاتب اپنا نام لکھے تاکہ مکتوب علیہ کو پتہ چلے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کا بند و رسول ہے ہیرقل کو جو بادشاہ ہے روم کا سلام اعلی من تب الہدا, کافر کو سلام نہ کرو, ام معلق سلام کرو, اگر وہ سلام کرے آپ کہے وعلیکم السلام ان کنت مسلما. یہاں حضور نے موقوف سلام فرما دیا, والسلام علی من تبع الہدی, جو صراط مستقیم پر چلے گا اس پر سلام ہو. اما بعد, فانی ادعو, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, بدعایت الاسلام, اسلام کی دعوت, اسلم, مسلمان ہو جاؤ, تسلم, بچ جاؤ گے, یوتک اللہ اجرک مرتین, اللہ آپ کو دو اجر دے گا, ایک ایمان بالتوراہ انجیل اور ایک ایمان بالقرآن کے بدلے. فَإِن تَوَلَّيْتَ, اگر آپ نے منہ موڑا, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اِسْمَ الْيَرِسِينَ, تو آپ پر کشکاروں کا گناہ ہوگا. اس کی قوم کشکاری کا کام کرتے تھے, معنی یہ کہ یہ سب تمہارے اتباع ہے, اگر تم نے ایمان لیا تو اتباع بھی لائیں گے, اگر تم نے انکار کیا اتباع بھی انکار کریں گے, اتباع کا سارا بوجھ تم پر پڑے. وَإِنَّا عَلَيْكَ, آپ پر اسم گناہ ہے, یریسین, کاشکاروں کی, یا اہل کتاب, یہاں یہ بات سنو کہ اسلام جو ہے نا یہ نفی اور اثبات کا نام ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ نفی اور اثبات. باطل کی نفی کرو اور حق کا اس بات کرو, یہ دو چیزیں, حق کا اس بات اور باطل کی نفی. اس لیے اسلام میں ہر جگہ اس بات و نفی ہے. بکرا کھانا جائز ہے؟ ہے, یہ اس بات ہے. خنزیر کھانا جائز ہے؟ نہیں, یہ نفی. کپڑا پہننا جائز ہے؟ ہاں, یہ اس بات ہے. ریشم پہننا جائز ہے؟ نہیں. دودھ پینا جائز ہے؟ ہاں. شراب پینی جائز ہے؟ نہیں. نکاح کرنا جائز ہے؟ ہاں. زنا کرنا جائز ہے؟ نہیں. اسلام لانا جائز ہے؟ ہاں. کفر کرنا جائز ہے؟ نہیں. اور اسلام کی ابتدائی گیٹ بھی نفی اور اثبات کا نام ہے. لا الہ, یہ نفی ہے, الا اللہ, یہ اثبات. جو اثبات حق کا کرے گا اور نفی باطل کا کرے گا وہ پورا مسلمان ہے, اور جو حق کا اثبات کرے گا اور نفی باطل کی نفی نہیں کرے گا وہ آدھا مسلمان ہے. تبلیغی بات سمجھ میں آ رہا. اچھا, اس سلسلے میں نصارہ کا ایک وفد آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ یہ مثبت انداز اختیار کریں, منفی کو نہ چھیڑیں, تو ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں. یہ کہو کہ بکرا کھاؤ, ہم بھی مانتے ہیں. یہ نہ کہو خنزیر مت کھاؤ. یہ کہو دودھ پیو, ہم بھی مانیں گے. یہ نہ کہو شراب مت پیو, یہ منفی بات نہ کرو. یہ کہو خدا کی عبادت کرو, یہ نہ کہو بتوں کی عبادت نہ کرو, یہ منفی بات جو ہے وہ چھوڑ دو. تو قرآن نے آئے نہیں, قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا, پہلے ہماری کلمہ کی طرف آؤ, اس میں نفی اور اثبات ہے. اللہ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ولا يشرك به شيئا فان تولوا, اگر تم نفی اثبات دونوں نہیں مانتے, فقولوا اشهدوا باننا مسلمون, آپ کہے جا ہم تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے تو ٹھوک بات کرو, ٹھیک ہے. پھر ابو جہل نے ایک وفد تشکیل کر کے حضور کے پاس لائے, کہنے لگا دودھ پیو شراب کی مذمت نہ کرو, بکرا کاٹو لیکن سور کی تردید مت کرو, دودھ پیو لیکن شراب کی مذمت نہ کرو. تو قرآن گرجتا چمکتا آیا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد, نفی پہلی تھی, بتوں کی باطل کی تردید کی, بات سمجھ میں آئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ نے بھی فرمایا جہاں حق کے اس بات کرتے ہو وہاں باطل کی تردید کرو، کہاں تک کرو کہ باطل رہے نا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. یہ قاتلو کا حکم منسوخ ہے، بس کیا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. وہاں باطل مٹانے کا حکم ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودینہا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ٹھیک ہے، تو حق کا اثبات یہ بھی سمت کے فرائض میں ہے، اور باطل کا مٹانا وہ بھی سمت کے فرائض میں ہے. ٹھیک ہے، آج کل وہی حق کا اثبات کرتا ہے، باطل کو نہیں مٹاتا. ٹھیک ہے، اچھا جی. ہاں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اسلام کا نچوڑ بتایا تھا کہ ہمارے اسلام میں تو دو چیزیں ہیں، ایک نفی اور ایک اثبات. یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، پہلے تو گیٹ میں آؤ، پتہ چلے گا لا الہ. یہ لا تلوار ہے، غیر اللہ کو کاٹ دیتی. الا اللہ، یہ اثبات ہے. ٹھیک ہے دوستو بزرگو، اچھا جی. اب اسلام کی دو آنکھیں ہیں، ایک احقاق حق، ایک ابطال باطل. اگر تیری ایک آنکھ کوئی نکالے تو آپ خوش ہوں گے. اسلام کی دو کان ہیں، ایک احقاق حق، ایک ابطال باطل. اگر آپ کا ایک کان کوئی کاٹے، اسلام کی دو پہیے ہیں، ایک احقاق حق، ایک ابطال باطل. اگر ایک پاؤں آپ کا کوئی توڑ دے، اسلام کے ساتھ کیوں ظلم کرتے؟ دونوں کرو. بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا جمیع علماء اسلام. ٹھیک ہے جی، جو رہے ہیں فرق فال کے خالف سفیان.